Där går en dans på sunnan nu, där dansar Rönnerdal. Med lilla Eva Liljebäck på pensionatets bal. Och genom fönstren strömmar in ur sommarnattens sval. Doft av syren, rosa smin i pensionatets sal. Doft av syren, rosa smin i pensionatets sal. Och lilla Evas arm är rund och fräknig hennes hy. Och röd som smultron hennes mun och klänningen. Herr Rönnerdal, det är ju ni som tar vem ni vill ha. Bland alla kvinnor jorden runt, det har jag hört. Bland alla kvinnor jorden runt, det har jag hört. Att ta är inte min musik, min sköna män att ge. Jag slösar men är ändå rik så länge jag kan se. Vad ser ni då, herr Rönnerdal, kanske min nya kjol? Ja, den och kanske något mer, ta hit en bra fjol. Ja, den och kanske något mer, ta hit en bra fiol. Där går en dans på sunnan ö till Rönnerdals fiol. Där dansar vind, där dansar sjö och snö som föll i fjol. Den virvlar där, där går ett brus genom park och sal. Och sommarmorgonen står ljus och södergöken gal. Och sommarmorgonen står ljus och södergöken gal. Och lilla Eva dansar ut med Fenrik Rosenberg. Och inga fräknar syns på hyn, så röd är hennes färg. Men Rönnerdal är blek och skön och spelar som en gud. Och lever i en högre rymd, där Eva är hans brud. Och svävar i en högre rymd, där Eva är hans brud.